a także alpejskie mleczko Milka różne rodzaje 7,99. W Tesco. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 marca, minęła godzina 14, a serwis przedstawi Michał Przerwa. Minister zdrowia poinformował o kolejnym 6 przypadku koronawirusa w Polsce. Prawie 3 miliardy złotych dostanie dodatkowo służba zdrowia, zapowiedział prezydent. W Niemczech w ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażonych wzrosła 10-krotnie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o kolejnym 6 przypadku koronawirusa w Polsce. Dodał, że wszystkie osoby z potwierdzonym wirusem czują się dobrze. Na konferencji ministra zdrowia była Dorota Piotrowska. Powiedz, co wiemy o kolejnym zakażonym pacjencie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że nowy przypadek koronawirusa potwierdzono u kolejnego pasażera autobusu, którym z Niemiec podróżowała osoba z pierwszym w Polsce stwierdzonym przypadkiem zarażenia. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Odnosząc się do podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawy dotyczącej walki z koronawirusem, minister zdrowia powiedział, że w pierwszej kolejności skorzysta z ustawowej możliwości finansowania bezpośredniego. Na przykład szpital w Ostródzie, który został pozbawiony innych funkcji, jest szpitalem w pełni monoprofilowo zakaźnym w tej chwili. W dzisiejszej sytuacji prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie może płacić za taką sytuację, a natychmiast użyje tego narzędzia po to, żeby tym szpitalom, które są w stanie gotowości, a czekają na pacjentów, żeby im za to również zrekompensować. Według ostatnich informacji w całym kraju jest ponad 1300 osób w kwarantannie, a ponad 6 tysięcy jest objętych nadzorem sanitarnym. O czym mówiła Dorota Piotrowska. Prawie 3 miliardy złotych dostanie dodatkowo służba zdrowia. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda, który odwiedził Nysę w województwie opolskim w ramach kampanii wyborczej. Na walkę z koronawirusem polski rząd przeznaczy ponad 2 miliardy 700 milionów złotych. W razie wygaśnięcia epidemii pieniądze pokryją inne potrzeby, w tym onkologiczne. Podczas spotkania z mieszkańcami w Nysie prezydent Andrzej Duda zapewnił też o wzroście wydatków na służbę zdrowia. Będziemy potrzebowali pieniędzy, bo mamy narodową strategię onkologiczną i będzie trzeba ją zrealizować. To jest wielkie zadanie na przyszłość i dlatego te wydatki na ochronę zdrowia z roku na rok będą się zwiększały co najmniej do 6% PKB. Taki jest plan i to będziemy realizowali. O tym Państwa zapewniam. Prezydent Andrzej Duda poinformował też o podpisaniu specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Nysa, Paulina Kurek, Polskie Radio. W Niemczech do tej pory stwierdzono 684 przypadki koronawirusa. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażonych wzrosła 10-krotnie. Rosten ostrzega, że nadchodząca ciepła pora roku czasowo wyhamuje wzrost zachorowań, ale na jesieni ryzyko zakażenia dramatycznie wzrośnie. Szef berlińskiej kliniki radzi, aby szpitale stopniowo zwiększały liczbę łóżek na oddziałach zakaźnych. Niemiecka minister oświaty i badań naukowych Ania Karliczek zamierza udostępnić dodatkowe środki na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pracę prowadzi m.in. niemiecka firma biotechnologiczna CureVac. Mamy nadzieję, że rozpoczniemy badania kliniczne wczesnym latem, powiedział jeden z szefów firmy Florian von der Mülbe. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Pod hasłem W Komańczyk Krystyna tańczy odbywają się w ten weekend podkarpackie imieniny Krystyn. Posiadaczki tego imienia spotykają się już po raz 8, by świętować wspólnie Dzień Kobiet. Prezeska Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Krystyna Leśniak-Moczuk podkreśliła, że panie o imieniu Krystyna mają szczególne cechy charakteru. Na pewno w tym imieniu, od nawet takiej strony psychologicznej, kryje się pewna cecha charakteru. Mówi się, że to nie jest imię, a charakter właśnie. Imię to jest wyraz, który najczęściej w stosunku do siebie słyszymy w życiu. I jego brzmienie uruchamia w nas jakieś tam drgania, to już od strony medycznej tego nie wyjaśnię. I Krystyna jest to takie właśnie imię brzmiące. W przeciwieństwie do Anna, Amelia, też najładniej brzmi. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Krystyn imienia Krystyny Bochenek zostało powołane w 2011 roku jako kontynuacja założonego w 1998 roku przez dziennikarkę i wicemarszałek Senatu Krystynę Bochenek Społecznego Ruchu Kobiet o imieniu Krystyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy i jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, na południu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W górach porywisty wiatr, na razie od 3 do 9 stopni, nad ranem od minus 2 na Podhalu do 0 na Pomorzu Zachodnim i 3 w centrum i na wschodzie, a jutro w Zakopanem 2 stopnie, w Rzeszowie i Augustowie 6, w Warszawie 7, a we Wrocławiu 10. Trójka.

Are You Feeling Sad? Tak zapytał zespół Little Dragon z gościnnym udziałem Kali Uchis w tym nagraniu. Zaczynamy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury, pędząc przez wydarzenia kulturalne. Teraz zrobimy to w telefonicznym skrócie, a dokładnie zrobi to Wioletta Myszkowska. Agnieszka Obszańska jest na urlopie zasłużonym jeszcze przez najbliższe tygodnie, co nie oznacza, że będziemy, że stracimy całkowicie z nią kontakt. Nie, zostawiła nam trochę dobra, no ale wydarzenia przeglądać będzie od dzisiaj Wioletta. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od zaproszenia na wesele w Grodzisku Mazowieckim. Wesele na brudnie. To projekt partycypacyjno-artystyczny. Mówi Roman Pawłowski, dramaturg Wesela na brudnie. Autorami są wybitny artysta wizualny Paweł Althammer i reżyserka teatralna Agnieszka Olsten, która chciałaby na bazie Wesela Wyspiańskiego stworzyć uroczystość, spotkanie, rytuał łączący osoby z różnych grup społecznych, zawodowych, ekonomicznych czy narodowościowych. Wbrew analizie Wyspiańskiego chcielibyśmy sprawdzić, na ile porozumienie w dzisiejszym świecie są w Polsce możliwe. A jeśli wesele, to nie może zabraknąć muzyki. Chcemy powołać do życia brudnowską orkiestrę weselną, składającą się z muzyków nieprofesjonalnych, amatorów. Tę orkiestrę przygotuje wybitna kompozytorka i pianistka Aleksandra Gryka. Odbędzie się cykl warsztatów. Przesłuchania do tej orkiestry odbędą się 14 i 15 marca, w sobotę i w niedzielę, w Domu Kultury Świt na Brudnie. Mile widziane są znajomość piosenek warszawskich, piosenek biesiadnych, piosenek ulubionych. Ola Gryka zamierza stworzyć nowe aranże i poprowadzić tę orkiestrę do wesela. Muzycy mogą zgłaszać się na przesłuchania do piątku, a odpowiedni formularz znajdą na stronie trwarszawa.pl. A samo wesele już 9 maja. Od Zmierzchu do Świtu, w Lasku Brudnowskim, w Grodzisku. W Toruniu, w Galerii Sztuki Wozownia, będzie można obejrzeć trzecią odsłonę projektu Doroty Chilińskiej, Systemy złożone manifest. Tym razem artystkę zainspirowała książka Życie pszczół Morisa Metterlinka. O wystawie opowie jej kuratorka Joanna Gwiazda. To jest metaforyczna opowieść o tym, jak w ulu rodzi się bunt, którego siłą sprawczą są pszczoły robotnice. Jest to opowieść o postaciach z pogranicza świata ludzkiego i zwierzęcego, o kobietach pszczołach. Tak jak pszczoły na wyżyny wzniosły umiejętności organizacji pracy zbiorowej, natomiast jak ludzie obdarzone są wyższą inteligencją i wolną wolą. Odnosi się Dorota Chylińska do współczesnych ruchów feministycznych oraz do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie i w naszym kraju. Do zdjęć pozują kobiety w maskach pszczół. To toruńskie aktywistki, znane i podziwiane przez Dorotę Chylińską. Są to postaci rozpoznawalne publicznie, można powiedzieć indywidualności. Zakładając maski, tracą jednak swoją indywidualność na rzecz kolektywu. Lecz, jak to artystka podkreśla, ważny jest dla niej wspólny cel, który je łączy. Walka z systemem, ponieważ tylko wtedy stają się widoczne i w tym jest właśnie ich siła. Zdjęcia można oglądać do 29 marca w Galerii Sztuki Wozownia. A w Krakowie, w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, można jeszcze obejrzeć wystawę, która pokazała II wojnę światową z nieco innej strony. Okiem artystów. Naszym celem było wyciągnięcie z tej historii elementów, sytuacji, które według nas są pewnym rodzajem nieodrobionej lekcji z historii. Mówi Martyna Sobczyk, kuratorka wystawy. Nie jest to wystawa stricte historyczna, tylko wystawa, w której dzieła sztuki towarzyszą przekazywaniu pewnych treści i pokazywaniu ciągłości, że pewne rzeczy się powtarzają. Mamy malarstwo, rzeźby, instalacje, prace wideo. Oprócz tego, ze względu też na ułożenie tej narracji, zdecydowaliśmy się dołączyć także materiały archiwalne dzięki współpracy z Muzeum i z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak w siedmiu działach. Wystawa porusza kwestie antysemityzmu, uwięzienia krakowskiej inteligencji, życia w gettach, powstanie warszawskiego, zagłady i artysty jako świadka dramatu. Jednak zaczynamy od sygnałów wojny. Druga wojna światowa uświadomiła nam, na jaką skalę nasza wyobraźnia potrafi wypierać ostrzeżenia. człowiek z dość dużym kosztem stara się uchronić przed obrazem najgorszego, a tak naprawdę tych symptomów nadchodzącej wojny było dość dużo. Tutaj akurat artyści byli tą grupą, która, można powiedzieć, dostrzegała i nazwijmy to na bieżąco, informowała, że czuć narastające napięcie. Warto zaznaczyć, że mamy pracę nie tylko bezpośrednich świadków tych wydarzeń historycznych, ale także pracę postświadków, artystów kolejnych pokoleń, którzy czują się zobligowani do podjęcia pewnych dramatycznych, symbolicznych wydarzeń swojej twórczości i przepracowania właśnie tytułowej traumy. Wystawę można oglądać do 22 marca w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie. Mira Myszkowska przeglądała wydarzenia w telefonicznym skrócie. Warszawa, Toruń, Kraków. Te propozycje opisane także w naszym artykule na stronie polskieradio.pl/trójka. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. To Jill Scott Heron, Gil Scott Heron i Makaya McCraven, I'll take care of you. Tymczasem zadbamy o to, aby zainteresować naszych słuchaczy teatrem. Jan Niebudek. Na początek dziś Warszawska Akademia Teatralna. Hymny to spektakl dyplomowy studentów i studentek uczelni w reżyserii Anny Smolar na podstawie tekstów Natalii Fiedorczuk-Cieślak. Czym jest macierzyństwo? Jaka zmiana wiąże się z przeobrażeniem w matkę? Jakie są jego ciemne strony? Czym może być na przykład depresja poporodowa? O tym Natalia pisze w swoich powieściach. Teraz tematy te, ale także w formie tytułowych hymnów, znajdą wyraz na scenie. W krakowskiej Łaźni Nowej tymczasem Ginczanka, przepis na prostotę życia. Monodram Agnieszki Przepiórskiej opowiadający o słynnej polsko-żydowskiej poetce. W reżyserii Anny Gryszkówny. Z kolei w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu Wit Szostak debiutuje jako dramaturg. Pogłosy, taki tytuł nosi spektakl na podstawie jego tekstu w reżyserii Marka Fiedora i Tomasza Chynka, to sceniczny monolog na wiele głosów o odchodzeniu bliskiej osoby. A w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, który niedawno przeżył szturm na kasy w związku z pokazami Halki Mariusza Trelińskiego, teraz kolejna propozycja. Tym razem coś dla miłośników baletu, spektakl Korsarz, jak mówi dyrektor Polskiego Baletu Narodowego Krzysztof Pastor, dobre wprowadzenie do świata tej sztuki. W ogóle to jest na podstawie Lorda Byrona opowieści, ale bardzo oczywiście daleko to jest przetransponowane. Barwne widowisko z taką muzyką, której się łatwo słucha. Mam odgłosy z orkiestry, że bardzo lubią grać, że im się to podoba. Jest ogromna ilość tańca, takiego i zespołowego, gdzie można podziwiać duże grupy naszych tancerzy, ale też takiego naprawdę wirtuozowskiego, gdzie mamy no, solistów, którzy muszą naprawdę być na bardzo wysokim poziomie. Jest tych ról sporo w przedstawieniu, bo są właściwie trzy główne żeńskie partie i trzy męskie, więc też możemy naszych solistów, wielu z nich, widzieć na scenie w tym samym przedstawieniu. Też wydaje mi się, że naszym takim obowiązkiem jest starać się, aby tą barierę taką dostępności naszej sztuki obniżać, po to, żeby po wejściu na to pierwsze przedstawienie, po, mam nadzieję, że pokochaniu naszej sztuki, żeby przychodzić na te przedstawienia, które są już takie trudniejsze, bardziej wymagające, zarówno dla odbiorców baletowych, ale również dla melomanów. Mamy właściwie jednego choreografa, którym jest Manuel Legri. Dla naszego zespołu, dla naszych tancerzy to jest spotkanie wyjątkowe, dlatego że Manuel Legri był przez wiele lat gwiazdą opery paryskiej, słynnego baletu. Teraz w tej chwili jest dyrektorem baletu opery wiedeńskiej, a od przyszłego sezonu, od grudnia, będzie dyrektorem baletu w słynnej La Scala. Ważne jest to, że on jest znakomitym, nie wiem, czy tak ładnie po polsku, ale coachem, tak? Świetnie szkoli tancerzy. No, dosłownie w czasie jednej próby tancerze robią ogromne postępy i nie wszyscy baletmistrzowie, nie wszyscy choreografowie mają tego typu ogromny dar, więc on jest choreografem. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to zgodnie z tradycją takim głównym kompozytorem jest Adolf Adam, ale są też wykorzystywane utwory innych kompozytorów z tamtej epoki. Korsarz od 20 marca. Warto już teraz zaopatrzyć się w bilety, spektakl w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Jan Niebudek doradzał i warto z tej porady skorzystać. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią duet Bisz i Radek. Najpierw propozycja dla wszystkich, więc ci, którzy jeszcze nie znają tego duetu, będą mieli szansę chłopaków polubić, a potem informacja o koncercie. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wolu jak na ścianie, Jezu. Nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. Ho! Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, Milą mylą cię, ale stąd z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już ma w ruch paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. O, cienie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć, pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. O, epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko płochełanie, w źrenicach odbite światło pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu, social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność, nowe zwierzęta dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. Lasko to oczywiście nagranie z nowej, drugiej płyty duetu Bisz i Radek, Duch Oporu. Ta płyta ukazała się już jakiś czas temu, ale panowie koncertują i już jutro, 8 marca, wystąpią w krakowskim klubie Zaścianek. Mówię o tym także dlatego, że mam zaproszenia. Gdyby ktoś chciał z nich skorzystać, to proszę do mnie napisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Miałam taki plan, że się zatrzymamy przy Lasko jako super ważnym miejscu dla myślenia o człowieku i jego kulturze, ale zrobimy trochę inaczej. Do Lasko i do tego, co się wiąże z wyrażaniem siebie graficznym, tak to ogólnie ujmę, wrócimy za kilka minut, a teraz udamy się w podróż z Agnieszką Obszańską i to będzie podróż muzyczna. To marokańska artystka, wokalistka i songwriterka, którą już jutro, 8 marca, będzie można posłuchać i zobaczyć na jedynym koncercie w Polsce. W Łodzi, w klubie Wytwórnia. I od opowieści o zacznijmy. Urodziła się w Casablance, wychowywała się w Marrakeszu, w dość artystycznej rodziny, jej ojciec był malarzem i myślę, że miała bardzo duży związek ze swoją taką ludową, folkową kulturą dzięki temu. Mówi Urszula Tarasewicz. Jej muzyka to jest muzyka, która jest spleciona z takich jazzowych dźwięków, z dźwięków właśnie z Sahary, dźwięków berberów, ona jest w ogóle berberką, więc i w jej muzyce, i w jej tekstach jest trochę taki przekaz związany z ziemią, z ludźmi, którzy tam mieszkają, z ich życiem oraz z kobietami, ponieważ bardzo często działa w Maroko na rzecz praw kobiet. A jej przyjazd do Polski, jak to czasem bywa, jest efektem spotkania, nawiązania relacji. Ja poznałam Oslo na koncercie jej w Cosmopolitan Scene, w takim klubie, który prezentuje muzykę world. I tam ona zaczęła opowiadać o festiwalu na pustyni na Saharze, który się nazywa Festiwalem pod Gwiazdami, Festiwal Taragalte. Więc zaczepiłam ją po tym koncercie i spytałam, jaka jest szansa, że mogłabym tam zrobić zdjęcia. Ona powiedziała, ja zadzwonię do ciebie za tydzień i potwierdzimy, że możesz przyjeżdżać do nas. Damy ci namiot, damy ci wejście na festiwal i będziesz z nami. Także tak się poznałyśmy i pojechałam z nimi w nieznane Casablanca i Taragalte. To może przenieśmy się na chwilę na marokańską pustynię? To jest festiwal, który jest 7 kilometrów prowadzony w pustynię. Najbliższe miasto to jest Mhamid. I tam jest taka oaza, którą zbudowali Berberowie, Tuaregowie. I tam się dzieją różne wydarzenia kulturalne. Jednym z nich jest właśnie festiwal Taragalte. No jest to cudowne przeżycie, bo takich gwiazd nigdzie nie widziałam, takiego nieba. Scena jest zbudowana naprawdę na pustyni. To 4 dni, 4 noce tak naprawdę, takiej oryginalnej muzyki z Maroka, z Mali, z Sahary. Tam są zaproszeni artyści. artyści, którzy już nie mogą występować w Mali, bo ze względów politycznych tamta muzyka jest zagrożona, więc oni zostali zaproszeni właśnie przez Marokańczyków na drugą stronę pustyni do Taragalte i tam jest niesamowicie, bo przyjeżdżają też lokalni ludzie, tradycja muzyki jest bardzo żywa, tą muzykę się wykorzystuje i do celów religijnych, duchowych, ludowych, więc ona tam strasznie żyje w tych ludziach i w ciągu dnia możemy usłyszeć na małych scenach takie małe grupy naprawdę folkowe, marokańskie, plus wieczorem zaczyna się już duża scena i tam już jest taki world music. Ja miałam szczęście, że właśnie mogłam obejrzeć Aziz, Tina Riwen na pustyni, także no to było niesamowite przeżycie. Może ktoś nabrał apetytu na odwiedzenie Taragalte? Jeśli tak, to festiwal odbywa się w listopadzie, więc jest jeszcze sporo czasu na przygotowanie się do drogi. Ale wcześniej warto zobaczyć na scenie. Jej koncert otwiera cykl zatytułowany Dźwięki świata w wytwórni. I na co możemy liczyć 8 marca? To nie jest taki typowy folk, to nie jest taki roots, ale to jest już taka muzyka, która łączy wiele wpływów. Dlatego usłyszymy i oryginalne instrumenty marokańskie na tej płycie, usłyszymy trąbkę, usłyszymy i bębny, i perkusję. Także no, to jest takie połączenie, które dla mnie w tym world music jest bardzo przyciągające, ponieważ ono jest też dla mnie osobiście bardzo bliskie i takie łatwe do absorpcji. Też będąc pierwszy raz właśnie na pustyni w Taragalte, usłyszałam ją razem z Tina Riwen. Oni też czasami wykonują jakieś utwory wspólnie, więc ten jej głos przy Tina Riwen, przy tych gitarach, przy tym transowym po prostu graniu, który jest niesamowitym takim desert bluesem tak naprawdę, tworzy piękny miks, tylko że Tina Riwen idzie bardziej jeszcze w takie rozgrzanie, w takie emocje, a u to jest bardziej takie płynne, ciepłe, tam nie ma rozdarcia, tam jest bardziej takie połączenie, tam jest bardziej pogodzenie, tam jest taka jedność. Tak ja to odbieram. Sprawdźmy. Marokańska artystka wraz z muzykami pojawi się na jedynym koncercie w Polsce. To już 8 marca w łódzkim klubie Wytwórnia. A ja polecam. A ja dodam stronę polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Tina Raven jakoś tak nas tutaj ukoiło, mam nadzieję, że nie uśpiło. W naszym studiu goście Magdalena Heliarz, dzień dobry. Dzień dobry. I Magdalena Pankiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o Print Control, już zapowiadałam naszą rozmowę. Chciałam zrobić takie mega inteligentne nawiązanie do Lasko, do jaskini, do rysunków na skałach, ale to jest radio na żywo i wszystkie rzeczy się zmieniają. Najważniejsze jest to, i może zacznę, zwracam się do jednej Magdy, od Magdy Heliarz, że trzymam w dłoniach przepięknie wydany. Wczoraj w ogóle zachwycaliśmy się w domu tak po prostu oglądając, jak wygląda Print Control. Ósmy już odcinek rocznika, którego... To jest twoje dziecko takie, tak się teraz patrzy na Magdę Heliarz. Co jest jego celem i dlaczego on tak pięknie wygląda, ten rocznik, który trzymam w dłoniach? No, chyba najbardziej wyrazista w roczniku jest okładka, bo jest jaskrawo-czerwona, ale to nie o to chodzi, jak sam rocznik wygląda, tylko co jest w środku. Zwłaszcza nieważna jest okładka, prawda? Było kiedyś takie powiedzenie z czasów szowinistycznych, że tylko kobiety i głupcy oceniają książki po okładce. Teraz pewnie zostało, że głupcy po okładce, no ale rzeczywiście ta okładka i w ogóle całość jest wydana bardzo atrakcyjnie i przyciąga wzrok i o to przecież chodzi także w tej robocie. Tak. A sam rocznik jest to swego rodzaju przegląd projektów drukowanych z ostatniego roku i dzieli się na różne kategorie. Znajdziemy tutaj plakaty, publikacje, wszelkiego rodzaju fotobooki, ale też i ziny, książki dla dzieci, ilustracyjne czy bardziej fotograficzne oraz identyfikacje wizualne, ale tutaj właśnie z nastawieniem na druk i to, w jaki sposób różne rzeczy zostały wykonane, czy to opakowania, butelki, czy wszelkiego rodzaju kampanie do różnych wydarzeń. Może ja powinnam dodać, przepraszam, że ci wejdę słowo, że nasi goście w studiu, czy też obie Magdy są i praktykami, i też obserwatorkami tego, co się dzieje na naszym rynku, ogólnie powiem, sztuk wizualnych, ale też projektowania, czyli tego wszystkiego, co się wiąże z praktyką i wdrażaniem. Więc żeby trochę wytłumaczyć to, o czym mówimy, poza tym, że mamy do czynienia z wydawnictwem, które jest pewnym katalogiem, przeglądem i to jest też funkcja bardzo praktyczna tego wydawnictwa, kryje się za nim na pewno jakaś idea. Dlaczego w ogóle taki rocznik jest przygotowywany? Po co i dla kogo to jest robione? Oczywiście jest to w miarę insajderska publikacja, ale skierowana do sektora kulturalnego, do samych projektantów również, do agencji reklamowych, ale do czytelników, którzy widzą wartość również w formie, nie tylko w treści. A to, co jest ważne przy projektowaniu, to branie pod uwagę treści i dobre i adekwatne komponowanie jej tak, żeby forma wyrażała tą treść. Sam rocznik powstał już 8 lat temu, na to wskazuje ósmy numer. Ideą, która mi przyświecała, było w jakimś sensie skupienie środowiska i promowanie wszelkiego rodzaju działalności graficznej. Jak nazwa wskazuje, Print Control jest też skupiony na projektowaniu drukowanym. Ważne jest tutaj nie sama graficzny obraz, ale to, w jaki sposób te publikacje czy obiekty zostały wykonane. Tak, dlatego też w samym roczniku pokazujemy zdjęcia książek. Tak? To nie są płaskie grafiki czy same ilustracje, ale obiekty, które można dotknąć, obejrzeć i są trójwymiarowe. Można spędzić naprawdę wiele godzin oglądając te projekty. Oczywiście super jest też, jeżeli ktoś ma w ręku oryginalne prace, na przykład, bo zatrzymałyśmy się przy książkach i może te książki przeczytać, może ich dotknąć i docenić także pracę graficzną, która za nimi stoi. Można też poczuć jakąś taką ogromną dumę i zachwyt nad tym, jak w Polsce są wydawane rzeczy. Z jednej strony zachwyt nad talentem oczywiście osób, które odpowiadają za projekty, ale z drugiej strony także zachwyt nad tym, że tak pięknie zaprojektowane rzeczy, czy kampanie, czy opakowania, czy plakaty są realizowane. Bo to przecież jest coś, co przy projektowaniu wielokrotnie poruszamy, czyli z jednej strony ambicje artystów i to, co robią często sami dla siebie albo na wystawy, ale z drugiej strony no, ten moment wspaniały, kiedy okazuje się, że coś będzie zrealizowane. Magda u nas, Magda Pankiewicz, teraz na ciebie patrzę, reprezentujesz taką może dzisiaj rolę, jesteś ambasadorką tych wszystkich ludzi, którym właśnie znany jest ten moment, w którym projekt zrealizowany na zamówienie jakiegoś klienta rusza do realizacji. No pewnie to się wiąże z wieloma kompromisami, ale od czego się w twoim życiu w ogóle zaczęło to zainteresowanie tak zwaną sztuką użytkową? Ja zajmuję się przede wszystkim ilustracją. No i tutaj pewnie nie będę zbyt oryginalna, jak powiem, że stursuję od zawsze. I to była jakaś taka naturalna moja droga. Poszłam na studia artystyczne. Później bardzo szybko trafiłam od razu do działu ilustracji prasowej. I tym się w zasadzie głównie zajmuję. To jest sytuacja, w której trzeba być sobie sterem i okrętem, menadżerem i człowiekiem, który dba o własną promocję, aby zdobywać zlecenia i jednocześnie człowiekiem, który daje sobie szansę, żeby się rozwijać artystycznie. I jeszcze to się mieści w ramach tego zamówienia. Czy po latach doświadczeń już jesteś z tym oswojona, wiesz jak to robić, wiesz jak dobrze o siebie zadbać, o to, żeby artystycznie się spełniać i jednocześnie klienci, żeby pojawiali się kolejni i byli zadowoleni? Na pewno początki w każdej pracy nie są łatwe i trzeba się przyzwyczaić i wyrobić sobie odpowiednie nawyki biznesowe. Przyznam, że na początku skupiałam się głównie na tej pracy kreatywno-twórczej i trochę zapominałam właśnie o tym, żeby pilnować umów, przelewów i tych papierów, wszystkich ważnych, tego wszystkiego, papierologii, tak. Dokładnie. Więc to przychodzi z czasem, ale na szczęście można właśnie sobie wyrobić takie nawyki, które później ułatwiają współpracę z klientami i mieć jakby taki szablon, z którego się korzysta później przy kolejnej pracy z klientem. No ale jest tu praca, jest tu takie życie, które wiąże się z pewnym ryzykiem, czy będzie kolejne zlecenie? Czy... Tak, oczywiście. To jest taka niepewność w zasadzie codzienna. Ja mało mam takich stałych klientów, bo po prostu nie lubię być na co dzień związana za bardzo, więc lubię poszukiwać nowych wyzwań. No ale łączy się to właśnie z taką niepewnością, co będzie dalej. Magda Pankiewicz, która właśnie mówiła, jest jedną też z bohaterek publikacji, o której mówimy, bo poza tym, co Magda Heliarz, bardzo dobrze się ułożyło, że obie macie na imię Magda, opowiadała, poza prezentacją właśnie zrealizowanych projektów, czy ilustracji, czy plakatów, czy książek, częścią tego rocznika są właśnie rozmowy z wybranymi projektantami. Tak, i w tym numerze te rozmowy zostały poświęcone bohaterom, ilustratorom. Tutaj Magda jest jedną z tych bohaterek, dlatego się z nami pojawiła. Ale również jednym z bohaterów jest Ola Niepsuj, ilustratorka, która używa dużo techniki kolażu, wycinanek i ma swoisty humor, który przemyca w swoich ilustracjach. Jest to ilustratorka, która też wiele zleceń realizuje za granicą, między innymi z wydawnictwem Thames & Hudson. Oprócz tego mamy młody talent Tomasz Opaliński, który również eksperymentuje z wycinankami, ale jego stylistyka bardziej nawiązuje do początku XX wieku. Można tu odnaleźć jakieś ślady Matisse'a, Picassa, ale co ciekawe, jego interpretacja na nowo pozwala uzyskać jakąś odświeżenie wizualne dla tego, co robi. Też używa ciekawych technik, na przykład gratasz, które to oznacza wydrapywanie farby, a nie ja tylko malowanie. Ja to widzę, ale nasi słuchacze muszą uwierzyć tobie, Magda, na słowo, tak. Ale też oczywiście mogą sprawdzać wszystkie te nazwiska na własną rękę i można też szukać samego rocznika. W takich miejscach, które są dedykowane sztuce, prawda, i wydawnictwom artystycznym, tam można tych roczników poszukiwać? Tak. Są to księgarnie dosyć małe, niezależne, typu Fundacja Benzmiana na Mokotowskiej w Warszawie, ale jesteśmy w całej Polsce w różnych księgarniach, we wszystkich większych miastach. Tutaj też warto wspomnieć, że rocznik jest dwujęzyczny. Jest polsko-angielski, tłumaczony, bo jeszcze jednym celem wydawania tego rocznika jest promocja polskiego projektowania za granicą. I tutaj mamy również dystrybucję za granicą i bierzemy udział w wszelkiego rodzaju targach, książki artystycznej, różnego festiwalach, designu i tak dalej.

Dzisiaj nie zasnę. Raz mentalizm w towarzystwie Białasa i ja tak zaspałam, że aż nie powiedziałam o roczniku Print Control, który czeka na swojego właściciela. To może w takim razie, żeby nie oddać go po prostu tylko komuś, kto naprawdę chce i naprawdę mu zależy, zadam pytanie konkursowe. To pytanie konkursowe dotyczyć będzie nazwisk. Jacy ilustratorzy, konkretne imiona i nazwiska są tu potrzebne, są bohaterami tej ósmej odsłony Print Control. Jeżeli ktoś chce wygrać rocznik na własność i cieszyć się nim w domu, to proszę, odpowiadając na pytanie, nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym i wysłać komplet na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A teraz pora na literaturę. Trójkowy chuligan literacki. Maria Karpińska z tomem opowiadań Żywopłoty. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadanie to nie jest najłatwiejsza forma. Zwykle pisarze wybierają, zwłaszcza na debiut, powieść. Ta powieść w ostatnich latach powinna być taka gruba, wielka jak cegła i opisywać cały wszechświat. Pani próbuje te wszechświaty zmieścić w tych krótkich formach, jakim są opowiadania. Czym się różni pisanie opowiadania od pisania wielkiej powieści? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że szczerze mówiąc postrzegam moją książkę poniekąd jako powieść, bo ta struktura opowiadań czy rozdziałów, jak ja wolę mówić, opowiada o jednym bohaterze, który towarzyszy nam przez całą książkę, więc ja raczej ją widzę jako powieść, chociaż tutaj trudno rzeczywiście może ją tak zaszufladkować i też postrzeganie jej jako zbiór opowiadań jest jak najbardziej uprawomocnione. Pani bohater i bohaterowie to ludzie bardzo zwykli, czasem zestawiani w takich zadziwiających kontrastach, jak z jednej strony robotnik remontujący mieszkanie, z drugiej strony baletnica. To prawda, oni są bardzo różni, ale łączy ich ten sam głos narratora i przemijanie, które go spotyka, więc rzeczywiście nie jest łatwo może połączyć tę historię w całość, ale takie też było moje założenie, żeby ten narrator opowiadał cały czas o sobie, ale o sobie w bardzo różnych konfiguracjach i momentach, a żeby łączyło go to, że wypełnia tą powieść od początku swojego istnienia aż po jego kres. On buduje swój świat nie tyle życiem wewnętrznym, co właśnie spotykanymi osobami, które jakby stanowią tematy tych kolejnych opowiadań, albo jak pani woli, rozdziałów. To prawda. On jest takim obserwatorem właściwie swojego życia. Też jest to coś, nad czym mam wrażenie pod koniec zaczyna ubolewać, że nie potrafi odnaleźć się w działaniu, raczej w tej obserwacji. Takie właśnie też było moje założenie, żeby on był jakimś takim głosem wielkiego opowiadacza, który raczej patrzy i rejestruje i jego życie spełnia się gdzieś w tych słowach, w opowiadaniu o swoim życiu niż w samym życiu. Ale tutaj też nie chcę jakby interpretować własnej powieści, bo... Czy jak u Vargasa Llosy ten opowiadacz staje się swoim opowiadaniem? Tak, to taki był mój pomysł, aczkolwiek tak jak mówię, nie chciałabym tutaj narzucać interpretacji. Z pewnością mogą one być różne i wszystkie dla mnie są bardzo ciekawe. Niektórzy piszący darzą szczególną czułością swoich bohaterów. Zaprzyjaźniają się z nimi albo utożsamiają, że żyją ich życiem. Która z tych postaci jest pani najbliższa? Do której pani ma najwięcej czułości? Jeśli miałabym go tak pokawałkować właśnie, tego bohatera, o którym jednak myślę całościowo, wydaje mi się, że rozdział, w którym jest on botanikiem, jest mi najbliższy, być może dlatego, że opowiada o tym momencie w jego życiu młodzieńczym, który również jest mi najbliższy. I ta jego taka żarliwość w popełnianiu błędów i w uczeniu się na nich, największą, tak jak pan mówi, czułość we mnie wywołuje. Czy autor może czuć wstręt do swojego bohatera? Trudno mi sobie to wyobrazić. Wydaje mi się, że nawet jeżeli opisuje się postacie podłe czy wstrętne z jakiegoś punktu widzenia, to żeby je dobrze opisać, trzeba uruchomić w sobie jakieś pokłady czułości wobec bohatera, żeby móc właśnie pokazać go z każdej strony i żeby ten portret nie był płaski. Coś, co jeszcze zwróciło moją szczególną uwagę w tych książkach, to zwracanie przez panią uwagi na mowę ciała i charakteryzowanie często przez fizyczny wygląd bądź układ ruchu postaci. W jakim stopniu ciałem opowiada się w opowiadaniu? Wydaje mi się, że wynika to właśnie z tego założenia narratora, który jest takim okiem, który rejestruje swoje otoczenie i głównie po prostu na nie patrzy. Stąd on odczytuje emocje swoich towarzyszy czy osób, które pojawiają się w jego otoczeniu właśnie przez ich mowę ciała. Dla mnie chyba jest to dosyć taki naturalny sposób pisania. Po prostu zamiast powiedzieć wprost, z kim mamy do czynienia, łatwiej jest mi opisać sposób jego zachowania, czy właśnie ruchów, czy wyglądu, z którego czytelnik może odczytać jego cechy szczególne. Maria Karpińska, autorka Żywopłotów, które można czytać jak zbiór opowiadań, albo jak jedną powieść, w której bohater się przepoczwarza. Dziękuję pani bardzo. Ja dziękuję. Mateusz Mentyszkowicz rozmawiał. Zachęcamy do czytania. Jednocześnie słyszymy się za tydzień o godzinie 13. Radiowy Dom Kultury, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Jan Niebudek, Wiola Myszkowska. Audycję zrealizowała Żywita Malinowska. Odmeldowujemy się życząc miłego weekendu. Autopromocja. Konkurs wokalny na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. Koncert finałowy w Trójce to jego ważny element. W zeszłym roku odbył się on 19 października. Wystąpiła 11 wspaniałych młodych artystów. Czy pan jest sam? Czy panów dwóch? Otwieram drzwi na oścież. Pamiętajmy o Osieckiej. Retransmisji będzie można posłuchać na antenie Trójki w Dzień Kobiet i niemal dokładnie w rocznicę śmierci poetki, czyli w niedzielę. Do usłyszenia o 19.05. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Już teraz w Lidlu. Buty z innowacyjną perforowaną podeszwą Air & Fresh, która zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza. Buty damskie lub męskie już za 69,90 za parę. Oraz młodzieżowe tylko 54,90 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia.